55 lat wspieramy rozwój Polski i Polaków. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 2 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, serwis. Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. W sobotę ostatnie pożegnanie Kornela Morawieckiego. Pogrzeb na wojskowych powązkach będzie miał charakter państwowy. Janusz Wojciechowski ma pisemnie odpowiedzieć na kolejne pytania europosłów z Komisji Rolnictwa i Środowiska. Chcę, że moje pisemne odpowiedzi wystarczą. Komenda Główna Policji wybrała najlepszy wierszyk zachęcający do noszenia odblasków. Rano, wieczór czy o świcie, noszę w trosce o swe życie. Uroczystości pogrzebowe Kornela Morawieckiego odbędą się w sobotę i będą miały charakter państwowy. Założyciel Solidarności Walczącej i marszałek senior zmarł w poniedziałek. Miał 78 lat. Księga kondolencyjna została wystawiona w Sejmie. Jedną z pierwszych osób, które się wpisały, była Małgorzata Zwiercan, posłanka koła Wolni i Solidarni, którego założycielem był Kornel Morawiecki. Kornel cały czas walczył o tą niepodległą i naszą piękną Polskę. Dla niego liczył się zawsze drugi człowiek. To jest naprawdę olbrzymia strata. Jest nam po prostu dzisiaj bardzo ciężko. Przywódcę Solidarności Walczącej żegnali wrocławianie, którzy wpisywali się do ksiąg kondolencyjnych w Urzędzie Wojewódzkim i Starym Ratuszu. Adolf Józwenko znał Kornela Morawieckiego od początku lat 70. Nie miał żadnych wątpliwości, że nie ma mowy o suwerenności, nie ma mowy o wolności bez obalenia tego systemu. Nie zawsze byliśmy zgodni, ale zawsze jednak było nam po drodze. Do księgi kondolencyjnej w Sejmie można się wpisać dziś i jutro od 9 do 19. Kandydat Polski na komisarza do spraw rolnictwa musi odpowiedzieć na kolejne pytania. Ponad 2 godziny trwało wysłuchanie Janusza Wojciechowskiego przed Komisją Rolną i Środowiska. Europosłowie zdecydowali, że polski kandydat na piśmie będzie musiał odpowiedzieć na kolejne pytania. Na ich podstawie zapadnie decyzja, czy zorganizowane będzie dodatkowe wysłuchanie. Janusz Wojciechowski uważa, że nie będzie to konieczne. Myślę, że moje pisemne odpowiedzi wystarczą. Słyszę wiele pozytywnych wypowiedzi, w szczególności dotyczących tego mocnego nastawienia w kierunku długoterminowej wizji rozwoju rolnictwa i także w kierunku rolnictwa bardziej przyjaznego środowisku, bardziej przyjaznego ochronie zwierząt. To są deklaracje, które są dobrze przyjmowane przez wielu posłów. Wszyscy kandydaci na komisarzy muszą uzyskać pozytywną opinię europosłów. Głosowanie nad całym składem nowej Komisji Europejskiej odbędzie się pod koniec października. Nowi komisarze pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen mają rozpocząć urzędowanie 1 listopada. Msza święta i przemarsz profesorów zainaugurowały nowy rok akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W pochodzie z Kolegium Maius do Audytorium Maximum szło także wielu studentów. To jednak jest część jakiejś tradycji, czy się taką częścią wspólnoty, może tak to nazwać. Chcemy zobaczyć, jak wygląda cały pochód profesorów, no i poczuć ten klimat życia studenckiego. Czy na inauguracji pierwszy raz, ale generalnie ostatni rok studiów. Nie mieliśmy co w domu robić, więc jesteśmy pełni zapału do nauki. Myślę, że jeszcze październik przejdzie jakoś w miarę gorzej będzie później, jak przyjdzie sesja. Będzie to 656 rok akademicki na najstarszej polskiej uczelni. Policja wybrała najlepszy wierszyk zachęcający do noszenia odblasków. Wygrała Julia Polanowska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu. Nasz odblaski w dzień i w nocy. Odblask to są takie oczy, dzięki którym kierujący nie potrąci cię niechcący. Wystarczy coś, co jest trochę większe od monety 5-złotowej. Podinspektor Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Niech to będzie 3 razy większe od znaczka pocztowego. Niech to będzie po prostu widoczne i tyle. Kiedy idę gdzieś o zmroku, zawsze odblask mam przy boku. Chcę widoczna być z daleka, przecież mama na mnie czeka. To dlaczego warto nosić odblask? Bo może uratować życie. Na konkurs wpłynęło ponad 1,5 tysiąca wierszyków od dzieci z całej Polski. Francuskie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla zdrowia po pożarze zakładów chemicznych w Rouen. Mieszkańcy się z tym nie zgadzają i domagają się wyjaśnień. Prefekt regionu wyjaśnił, że na pewno nie ma żadnego zagrożenia azbestem. Wyniki innych analiz będą podane w przyszłym tygodniu. Tymczasem mieszkańcy, zaniepokojeni tym, że cierpią na dolegliwości górnych dróg oddechowych, manifestowali przed miejscowym ratuszem. To, czego oczekuje, to wyniki analiz tego, co się paliło przez 8 godzin. Inna kobieta pełna oburzenia mówi o rejonie Rouen dotkniętym opadami po pożarze także fabryki. Obawiamy się o wpływ, jaki to może mieć na długość naszego życia. Prefekt podtrzymał wcześniejsze prośby do rolników, by ci wstrzymali się ze sprzedażą warzyw, jarzyn i mleka do czasu kolejnych badań. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski, zaczniemy od Hopsa Sania. Tak jest, absolutnie. To był udany z naszego punktu widzenia dzień w lekkoatletycznych mistrzostwach świata, głównie za sprawą Piotra Liska w konkursie skoku otyczce. Piotr Lisek był już brązowym medalistą mistrzostw świata w Pekinie, 2 lata temu zajął 2. miejsce i wczoraj znowu był 3. W tym sezonie skakał już wyżej, dużo wyżej, 6 metrów i 2 centymetry, a wczoraj udało się zaliczyć 5 metrów 87 centymetrów. Jadąc tutaj miałem tak naprawdę jeden cel, czyli złoto. Jakby nie lubię się chwalić, nie lubię mówić tego wcześniej niż na stadionie, pokazywać wam. I cieszę się, że mogłem wziąć udział w tak wielkim konkursie. Konkurs wygrał Amerykanin Sam Kendricks z wynikiem 5,90. Medal Liska to drugi medal dla Polski w tych mistrzostwach, a dziś nie wiadomo, kto wie, czy nie będzie 2 kolejnych medali w rzucie młotem mężczyzn. Dałcha, Tomasz Gorazdowski. Doprecyzujmy jeszcze wiadomości z Kataru o niespodziewany awans do finału biegu na 400 metrów Justyny Święter-Setic oraz Iggy Baumgart-Witan. Polki na tym etapie w mistrzostwach nie biegały nigdy wcześniej. Królową sportu zamieniamy na piłkę kopaną i Ligę Mistrzów. Tu co kolejkę trafia się szlagier. Taki bez dwóch zdań obejrzeliśmy w Londynie. Tottenham aż 2-7 przegrał z Bayernem Monachium. 2 gole dla Bawarczyków strzelił Robert Lewandowski, aż 4 Serge Gnabry i to on został bohaterem spotkania. W innych ciekawszych meczach Manchester City 2-0 pokonał Dinamo Zagrzeb, Juventus Turyn 3-0 Bayer Leverkusen, Real Madryt po 2 zremisował z Brugią, a Lokomotiv Moskwa z Maciejem Rybusem i Grzegorzem Krychowiakiem w składzie 0-2 uległ Atletico Madryt. Zostajemy przy futbolu. Dawid Kownacki nie zagra w najbliższych meczach naszej kadry w eliminacjach Mistrzostw Europy przeciwko Łotwie i Macedonii Północnej. Powodem uraz mięśnia przywodziciela, jakiego były napastnik Lecha Poznań, nabawił się w ostatnim ligowym meczu Fortuny Düsseldorf. Niestety to jedna z wielu kontuzji, jakie ostatnio ciągną się za Kownackim. Na zakończenie wędrujemy w wysokie góry i gratulujemy Magdalenie Gorzkowskiej. 27 września zdobyła Manaslu, 8 szczyt w Himalajach, mierzący 8156 metrów i tak opowiadała o tym, co wydarzyło się w Nepalu kilka dni temu. Atak szczytowy rozpoczęliśmy 24 września, dochodząc do obozu pierwszego. Następnego dnia do obozu 3, kolejnego do obozu 4, to była najtrudniejsza część wspinaczki. 10 godzin odpoczynku i przed północą 26 września wyszliśmy na atak szczytowy. Na szczęście udany, to 3. ośmiotysięcznik zdobyty przez Gorzkowską, dokonała tego zaledwie w 16 miesięcy. Co ciekawe, zanim wzięła się za wspinaczkę, była reprezentantką Polski w sztafecie 4x400 metrów i ma dopiero 27 lat. Wszystko przed nią. Tu stawiamy kropkę. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Sponsorem audycji jest Colfarm S.A., polski producent oleju z czarnuszki w miękkiej kapsułce roślinnej. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu. Lokalnie na zachodzie możliwe burze. Na Mazowszu, na Mazurach i na Suwalszczyźnie prognozowana wysokość opadów to nawet 15 mm. 10 stopni w Gdańsku, 12 w Koszalinie i Gorzowie, 13 w Olsztynie, Szczecinie, Bydgoszczy i Toruniu, 14 w Poznaniu, 15 w Suwałkach, Zielonej Górze i Jeleniej Górze, 16 w Białymstoku, 17 w Warszawie, Łodzi, Opolu i Zakopanem, we Wrocławiu. W Wrocławiu 18, 20 z kolei w Lublinie, Kielcach i Krakowie, a najcieplej w Przemyślu i Rzeszowie po 22. Sponsorem audycji jest Colfarm S.A., polski producent oleju z czarnuszki w miękkiej kapsułce roślinnej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł na RTV i AGD. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mówiliśmy przed 7 o raporcie Narodowego Instytutu Zdrowia na temat migreny. Jak wiemy, średnio na zwolnieniach lekarskich 40 dni w roku przebywają chorzy na migrenę. Słuchacz pytał, czy 7-letnie dziecko może mieć migrenę. Bardzo wiele osób nie wie, że migreny można leczyć trochę w inny sposób niż tylko farmaceutycznie. Bardzo wiele migren jest spowodowane napięciami mięśni okolicy szyi i głowy, więc bardzo często warto wybrać się do fizjoterapeuty i skonsultować tą sprawę z fizjoterapeutą.

nasza dzwonek dla telewizora. Drogi doktorze Tomaszu. Oho. Oho. To się zaczyna. Chciałem tak nawiązać, bo będzie pytanie drogowe, tu drogi, tu droga. A-a. Pan drogi. Sprytnie, nie? Nie domyśliłbym się. Ja też. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pytanie od pana Marka. Pytanie jest rzeczywiście bardzo drogowe, bo pan Marek dopytuje, czy... jak samochody przemieszczają się po drodze, wie pan. I jest miejsce, że można bezpiecznie wyprzedzać. I jeden samochód drugi wyprzedza. To czy one na siebie oddziałują? I czy gdyby tak było, to ten wyprzedzany pomaga temu wyprzedzającemu, czy jakoś tak? Jak jedziemy samochodem, już nie mówiąc o sytuacji, w której jedziemy na przykład na rowerze, i wyprzedza nas coś, już nie mówię o sytuacji, w której wyprzedza nas na przykład tir. Nie polecam. To rzeczywiście to czujemy. To rzeczywiście bywa czasami tak, że trzeba mocniej złapać kierownicę, żeby samochód jadąc prosto gdzieś tam nie zjechał na boki. I oczywiście takie oddziaływanie jest. Ono nie jest oddziaływaniem bezpośrednim. Ono się jak gdyby pośrednio przez powietrze, które nas otacza. I myślę, że to każdy z nas jakoś tam czuje. Im jest większa prędkość, tym to oddziaływanie, czy ten wpływ jednego ruchu jednego samochodu na ruch drugiego jest większy. Im jest większa różnica w masie, czyli rower i tir na przykład, to tym to jest też bardziej odczuwalne. I to oczywiście no, nie chodzi tylko i wyłącznie o samochody. Generalnie chodzi o wszystkie obiekty, które się poruszają. I pan Marek pyta, czy pomagają, czy ułatwiają. Tu jest mnóstwo różnych elementów, bo tak, jeżeli jedzie się za samochodem jakimś dużym, na przykład tirem, czy rowerem, no zwykle tak szybko się nie da, ale na przykład motorowerem albo samochodem, to rzeczywiście samochodem tego może tak bardzo nie czuć, ale na motocyklu można wyczuć, że jest taki moment, w którym ma się wrażenie, że jak gdyby to podciśnienie, które powstaje za pędzącym tirem, że ono nas tak jak gdyby zasysa. Znaczy, że łatwiej nam jechać w jakiejś tam konkretnej odległości za tirem. Jak ta odległość się zwiększy, to już nie czujemy. Dokładnie tak samo by było przed samochodem dużym, gdyby jechał w tunelu. Bo wtedy pchałby przed sobą masę powietrza. My ten efekt czujemy na przykład w metrze. Jak stoimy na dworcu, na peronie i nadjeżdża pociąg i nagle jest taki podmuch, taki powiew, a dopiero później ten pociąg wjeżdża. On pcha przed sobą, tak trochę jak tłok w strzykawce, pcha przed sobą masę powietrza. Na zwykłej drodze tego nie zauważamy, no bo nie ma tych ograniczeń z boku. Pewnie gdyby zastosować jakieś dokładne urządzenia pomiarowe, to dałoby się wyczuć. Natomiast no, jak jedziemy samochodem, to raczej tego nie czujemy, jak coś z tyłu nadjeżdża i nas pcha do przodu. Ale tak, panie Marku, rzeczywiście tak jest, że wszystko ze wszystkim oddziaływuje, także samochody, które się wyprzedzają. To dobrze. Myślę, że kibice Formuły 1 tu wiedzą troszkę więcej na ten temat, bo tam jest nawet specjalna technika i to bardzo często praktykowana, że ten, co chce wyprzedzać, to się skrada i jedzie w tak zwanej strudze tego pierwszego, co mu bardzo ułatwia. To zresztą bardzo ładnie widać w tunelach aerodynamicznych, jak jest jakikolwiek samochód albo w ogóle coś, co się porusza. To się też bada u skoczków narciarskich. O tak. Bo to podciśnienie nas spowalnia. Ono jak gdyby zasysa nie tylko coś, co jest za, ale też coś, co jest przed, coś, co powoduje, więc generalnie stara się budować samochody, ale także stara się taką pozycję przyjmować, żeby to podciśnienie z tyłu było jak najmniejsze, żeby te wiry, które powstają za pojazdem, za obiektem poruszającym się, były jak najmniejsze. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Kłaniam się panu. Drogi panie doktorze. Bardzo dziękuję za ukłon. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich bedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości, o świecie, co nie ma miłości, o świecie. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Litości, mój panie, litości. I w jednym momencie ujrzałem jej orszak, majestat najwyższy i święty. Wiedziałem, kochanie, jesteśmy wybrani, wybrała nas pośród tysięcy. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Przybiegły i patrzą mi w oczy, jaśminie się i czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc zaśpiewał. Boski na statku, 227 trójek, jeszcze jeden głos. Prawie bólu głowy u siedmiolatka. U mnie jest ten sam problem i co chciałam poradzić, skoro dziecko było już badane neurologicznie, a zakładam, że tak było, to może to być związane z emocjami. To jest bardzo charakterystyczne dla wieku 6-7 lat. U mnie tak zasugerowała pediatra, żeby właśnie sprawdzić, czy coś się nie dzieje, bądź to w przedszkolu, bądź to w szkole. Może dziecko jest ambitne po prostu i przeżywa wszystkie wydarzenia, które są w tym środowisku. Można też spróbować mierzyć regularnie ciśnienie dziecku w sytuacji, kiedy te bóle głowy występują, żeby ewentualnie wykluczyć no, tutaj jakieś podłoże ciśnieniowe. No to w zasadzie tyle. Chciałam się podzielić tutaj własnymi doświadczeniami. Projekt Tata. Krystian Hanke. Tak, no temat jest poważny. W ogóle różne objawy różnego rodzaju psychosomatyczne też występują i to nie tylko migreny, ale ja dziś nie o tym. Dzisiaj też o emocjach, co prawda, które biorą górę, które nie są najlepszym narzędziem, ale czasem dokonują zwrotu akcji. Czasem metody wcale nie polecane przez pedagogów jako efekt desperacji rodzica w połączeniu ze zbiegiem okoliczności piszą różne scenariusze. I dziś historia nieco inna, bo walka o to, by zła strona internetu nie pochłonęła naszych dzieci, jest mi bliska i sam nie wiem, czy nie sięgnąłbym po miecz, gdyby ciemne moce sprzymierzyłyby się przeciw wszystkim racjonalnym argumentom i środkom. Niektórzy sądzą, że cel rozgrzesza środki, gdy widać efekty. Dziś nie oceniam, tylko słucham Andrzeja, tatę Konrada, nie tak dawno jeszcze 12-latka pochłoniętego przez świat cyfrowy. Był typem takiego telewizor, smartfon, komputer, tak? Gry. Czasami wyszedł sobie na rowerze pojeździć, tak, ale już się robił taki misiowaty bardziej. Namawialiśmy go, żeby jakiś sport zaczął uprawiać, czy koszykówka, czy piłka nożna, ale on nie, on nie chce nic, bo nigdzie mu się nie podoba. No jako 13-latek zaczął na Facebooku wypisywać rzeczy, które mi się niekoniecznie podobały. Przez rok czasu go uświadamiałem, że no nie można takich rzeczy pisać. Trzeba być porządnym człowiekiem, tak. Cała grupa, tak, no to był mobbing i wiadomo, zawsze się znajdzie jakiś jeden słabszy, gorszy w klasie, no to reszta klasy ciśnie, tak. I pewnego dnia dostałem telefon ze szkoły. że znowu coś jest napisane na Facebooku. No więc ja mówię, o której Konrad kończy lekcję, tak? Za 3 godziny, no więc szybko wsiadłem w samochód, do Kalisza miałem 250 kilometrów i chyba rekord trasy jakiś pobiłem. Wpadłem do klasy, poprosiłem go o telefon, a kupił sobie właśnie nowego, wymarzonego smartfona za własne pieniądze. No i przy całej klasie mu tego smartfona na ławce złamałem i wszyscy byli zszokowani. Chociaż Konrad powiedział już na drugi dzień, że jestem idolem wszystkich jego kolegów z klasy. Nie wiem dlaczego tak powiedział, no ale... Szok był. Nic dziwnego, że sprawa cała skończyła się w sądzie. Pani sędzia była bardzo wyrozumiała, zrozumiała całą sytuację. Wtedy nie wiedziałem, że to grozi jakimś sądem. Oczywiście sprawa została umorzona. Rozmawiałem z dyrekcją szkoły. Powiedziałem, że dla mnie bardzo ważnym jest, jak czuje się chłopiec, który był mobbingowany przez całą tą grupę, tak? Stawiam go w tej chwili na pierwszym miejscu i nie mam zamiaru też bronić Konrada, tak? To jest lekcja, którą on się musi nauczyć. Co, mobbing się skończył? Skończył się od razu, tak. No i różnie się to mogło potoczyć dalej, ale w szkole Konrada pojawili się trenerzy z klubu wioślarskiego w Kaliszu. Na lekcję WF-u po prostu przyszli trenerzy. Paru chłopaków wybrali. Później Konrad się swojej trenerce przyznał, że gdyby tata mu nie złamał tego telefonu, to on w dalszym ciągu by siedział przy tym komputerze, telefonie. A teraz trudno nawet się z nim zobaczyć, tak? No bo mówię, Konrad, może bym przyjechał cię odwiedzić, albo ty byś przyjechał do mnie, tak? No bo mieszkamy od siebie jednak daleko, tak? Więc on, no, szkoła i trening, tak? I w weekendy też trening i właściwie to jest całe jego życie, tak? Bo jak nie jest na wodzie, to jest na hali, a jak nie, to jeszcze na rowerze po 60 tam kilometrów dziennie przejeżdża, więc to jest ciężki, wyczynowy sport, tak? To był chyba ten moment taki, gdzie właśnie trenerzy przyszli do szkoły i wybrali jego i jeszcze jego kolegę z klasy i on się czuł taki wyróżniony, że on ma predyspozycje fizyczne do tego, żeby być dobrym wioślarzem. 3-4 godziny treningów dziennie i wsparcie zrobiły swoje. Konrad ma już na koncie pierwsze medale, ogólnopolskie zawody, zgrupowania za granicą, pierwsze marzenie spełnione to liceum sportowe, teraz celuje w kolejne, kadrę Polski juniorów. To nie jest zwykły sport, sam nie miałem zielonego pojęcia, czy to są jakieś wydatki, na szczęście jest to wydatek klubu, tak, bo taka łódka to jest 100 tysięcy złotych wzwyż. Ja jestem dumny, mój ojciec jest dumny, kibicujemy mu razem, na pierwsze zawody przyjechał z Hanoweru do Poznania, zresztą dużo lepiej się ogląda jednak w telewizji, tor ma 1,5 km, 2 czy więcej, no to ja nie nadążę biec za łódką, nawet chyba na rowerze bym tyle nie ujechał, ale wszystkie transmisje są na YouTube, więc można na żywo je oglądać. Pierwszy raz jak miał Mazurek Dąbrowskiego grany, tak, no to łzy mi się pokazały oczywiście. Jak zajmuję gorsze miejsca, to się tym nie przejmuję. Mówi tata, mówi, ale no jestem w grupie, gdzie są starsi ode mnie rok, którzy ważą po 100 kilo i mają 2 metry wzrostu już, tak, w wieku 16 lat, to ja nie mam szans z nimi, tak, oni robią lepsze czasy. Mówi, ja sobie trenuję to, co potrafię. Za rok, jak ja będę miał 16, to wtedy ja będę robił takie wyniki, tak? Co za podejście, tylko pogratulować. Jeszcze trudno się Konradowi wiosłuje przy dużej fali, ale ktoś, kto jedną wielką falę pokonał, ma dobry start, więc trzymam za niego mocno kciuki, a tacie Andrzejowi życzę zdrowia, by miał siłę Konrada wspierać. Zdecydowanie, no i też gratulujemy pomysłu, żeby tak wpaść do klasy. A z tym gratulujemy, to pewnie wątpliwości są. Powiedziałem, to historia nieco inna niż zwykle. Jeśli ktoś sobie wyciągnie z niej coś dla siebie, to może i dobrze. Może. Tomasz opowiadał o tak zwanej strudze, cieniu aerodynamicznym. Podejrzewam, że to w całej Polsce było praktykowane. Rowerem za autobusem, czyli autobus taki dymiący, śmierdzący ruszał w tanku. Zaraz za nim rowerem się cisnęło w takim tunelu aerodynamicznym jakby i można było faktycznie osiągnąć dużo, dużo większe prędkości, jadąc odsuniętym tym autobusem, niż jadąc rowerem sobie tak samemu. Natomiast kierowcy autobusu widzieli te numery i potrafili czasami nawet złośliwie przyhamować, więc trzeba było bardzo na to uważać, żeby tam nie przecedzić mu prosto w tylny zderzak. Nie wolno tak. Proszę tak nie robić. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuję. Sprawdź na niemarnuje.bankieżywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Federacja Polskich Banków Żywności. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak brzmi najnowsza promocja Toyoty? Za ile? Szok! Nie do wiary. Jeszcze jak! Dzięki najnowszej promocji Toyota Aygo już za 36 300 zł. Dzienne światła LED i klimatyzacja w standardzie. Możesz ją mieć od zaraz. Odwiedź najbliższy salon lub toyota.pl. Teraz wielka jesienna promocja LOTU. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1669 zł. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Anna Kowalik, Brancati. Janusz Wojciechowski zapowiada, że szybko odpowie pisemnie na dodatkowe pytania europosłów. Wczorajsze wysłuchanie kandydata z Polski na komisarza do spraw rolnictwa trwało ponad 2 godziny. Wielu deputowanych uznało je jednak za niewystarczające. Janusz Wojciechowski tłumaczył, że nie mógł mówić o szczegółach, bo jest dopiero kandydatem, a poza tym na stole leży propozycja reformy unijnej polityki rolnej przygotowana przez obecną Komisję Europejską. To są zawsze trudne przesłuchania. Ja myślę, że na wszystkie pytania, które były zadane, odpowiedziałem na tyle precyzyjnie, na ile to jest możliwe w takiej sytuacji, kiedy w Parlamencie Europejskim jest projekt nowej polityki rolnej przygotowany przez poprzednią komisję. On jest przedmiotem politycznych dyskusji. Na podstawie pisemnych odpowiedzi udzielonych przez Janusza Wojciechowskiego zapadnie decyzja, czy potrzebne będzie dodatkowe wysłuchanie. 5000 policjantów wyjechało dziś na polskie drogi. Będą kontrolować w szczególności okolice przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych oraz skrzyżowań. Wzmożone kontrole są związane z akcją pod kryptonimem Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego. Akcja zaczęła się 1,5 godziny temu i potrwa do 22:00. Ponad 300 filmów zobaczą widzowie na rozpoczynającym się London Film Festival. Wśród 10 obrazów nominowanych do głównej nagrody znalazł się najnowszy obraz Małgorzaty Szumowskiej, The Other Lamb, horror o ofierze tajemniczej sekty. Podczas festiwalu pokazany też zostanie obywatel Jones Agnieszki Holland. Impreza odbywa się po raz 63. Potrwa do 13 października. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. We wrześniu pojawiły się pierwsze wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych. W pierwszych 8 firmach średni udział w programie wynosi 62%, poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Fundusz, który jest odpowiedzialny za uruchomienie i wdrożenie PPK, zakłada, że systemem docelowo zostanie objętych nawet 8 milionów osób. Na razie umowy na zarządzanie planami kapitałowymi podpisało 1560 firm, które zatrudniają w sumie 900 tysięcy pracowników. Przypomnijmy, PPK to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania, który ma być tworzony wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Do systemu pracowniczych planów kapitałowych zostaną automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także w dowolnym momencie przystąpić do programu. Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się wyraźnymi spadkami, a indeks Dow Jones stracił ponad 300 punktów, spadając o 1,3%. Rynki obawiają się o spowolnienie w światowej gospodarce po najgorszym od 10 lat odczycie indeksu ISM w przemyśle w Stanach Zjednoczonych i gorszych od oczekiwań wskazaniach przemysłowego indeksu PMI w strefie euro. Poranny komentarz o tym, co ważnego wydarzy się dzisiaj na rynkach finansowych, przygotował dla Trójki Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Dziś w Warszawie zbiera się Rada Polityki Pieniężnej. W opinii większości jej członków czynniki przemawiające za podwyżką stóp procentowych równoważą się z tymi, które sugerowałyby ich obniżkę, zatem najprawdopodobniej jeszcze przez dłuższy czas koszt pieniądza pozostanie na obecnym poziomie 1,5%. W konsekwencji oprocentowanie depozytów i lokat również nie powinno się zmienić w nadchodzących kwartałach.

20 piosenek Renaty Przemyk. Autorski wybór i autorski komentarz. Piotr Metz. Unikat. Dziewiąty album Renaty Przemyk ukazał się 27 marca 2006 roku. Piosenka Wiem znalazła się na nim w wersji wokalnej i instrumentalnej. Wiem, jak to trudno jest zrozumieć, że wciąż się oddalić nie umiem. To kwestia, z którą można byłoby pójść do psychoterapeuty. Jak bardzo trzeba być poukładanym z sobą, pogodzonym, zrównoważonym, żeby mieć w życiu tylko i wyłącznie zdrowe, mądre, dobre relacje ze wszystkimi, z rodzicami, z dziećmi, z narzeczonymi, żonami, mężami, przyjaciółmi, dłuższymi czy krótszymi, przyjacielskimi relacjami, a przede wszystkim z samym sobą. Myślę, że jak mamy tę najzdrowszą te relacje z samym sobą, to zdecydowanie łatwiej nam stwarzać zdrowe relacje z wszystkimi innymi, ale każdemu przynajmniej co jakiś czas, raz w życiu, a jak nie, to gratuluję. Zdarzają się naprawdę trudne relacje, którym towarzyszą mieszane uczucia, że bardzo chciałoby się zostać, a wszystko mówi, że lepiej byłoby odejść. Wciąż się oddalić Bardzo Państwu dziękujemy. Renata Przemyk i Piotr Metz. Do jutra. Za 16:08. Zapraszamy do Trójki. 19 zł, tak. 19 zł. Takiego nominału w Polsce jeszcze nie było, ale będzie od dziś. Dziś Narodowy Bank Polski wyemituje okolicznościowy kolekcjonerski banknot, który będzie można kupić w całej Polsce. Jak wygląda? Prezentacji dokonała Barbara Jaroszek, szefowa Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP, a przyjrzał mu się nasz reporter Kuba Witkowski. I to jest ten banknot? To. Mogę zobaczyć? Tak. Piękny. Tylko skąd ten nominał? 19 zł? Zdarza się, że Narodowy Bank Polski, upamiętniając na banknotach kolekcjonerskich lub monetach kolekcjonerskich jakieś ważne wydarzenia czy postacie, sięga po nietypowe nominały. Tak jest również i tym razem. 19 zł nawiązuje do 1919 roku i do daty utworzenia Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Na awersie jest portret Ignacego Jana Paderewskiego. Justyna Kopecka, graficzka i projektantka w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. A dlaczego? Dlatego, że Ignacy Jan Paderewski powołał do życia państwowe zakłady graficzne, które później przekształciły się w Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. I można powiedzieć, wasz ojciec chrzestny. Tak jest. Co jest na rewersie? Przedstawienie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Współcześnie. Współcześnie, ale jest to ten sam budynek, który był od początku. Nakład banknotu kolekcjonerskiego wynosi 55 tysięcy sztuk. To jest dużo? Jak na banknot kolekcjonerski jest to wystarczająca liczba, aby każdy, kto będzie nim zainteresowany, taki banknot mógł nabyć. No właśnie, to jest gratka dla kolekcjonerów. Gdyby to było to, że ten banknot jest w takim nakładzie, jest puszczony rzeczywiście do obiegu, to byłby to niebywały rarytas kolekcjonerski. Damian Marciniak z gabinetu numizmatycznego. Ale już sytuacja taka, że jest to sprzedawane w kasach za określone pieniądze i to wszystko ląduje na rynku kolekcjonerskim, to tak naprawdę cały ten nakład cały czas jest w obrocie kolekcjonerskim. Czyli mimo wszystko jest to dość duży nakład. To jest banknot, który nawiązuje do historii, ale w gruncie rzeczy to jest bardzo nowoczesny banknot, prawda? Oczywiście. Ten banknot, jak wszystkie polskie banknoty, został wyprodukowany przy użyciu najnowocześniejszych metod. Tak naprawdę w przypadku numizmatów istotnym czynnikiem to jest to, ile tej rzeczy zużyło się w obiegu. Czyli przykładem jest złotówka 1957 rok, wyemitowana w bardzo dużym nakładzie, a obecnie kosztuje ta moneta w pięknym stanie zachowania, powiedzmy, 4000 zł. Nawet? Nawet. Wynika to z tego, że to była moneta, która fizycznie poszła do obiegu i w tym obiegu się zużyła. Dlaczego nominał 19 zł jest takim wyjątkiem? Co zdecydowało o tym, że posługujemy się banknotami 10, 20, 50, 100, 200 i 500 złotowymi? Struktura nominałowa zarówno banknotów, jak i monet jest na bieżąco analizowana i ma odpowiadać zapotrzebowaniu konsumentów. Czyli Państwo to jakoś liczą, opracowują? Tak, są na to metody naukowe. Badamy średniodzienne wydatki realizowane w gotówce i staramy się dopasować do nich, czy dopasowujemy do nich nominały i również ich wytrzymałość, ale też i zabezpieczenia. Mówimy tutaj o banknotach, o monetach. To jest temat, który wraca do łask. Ludzi fascynują atrybuty władzy. Coraz większa grupa osób jak gdyby chętnie zbiera, no bo w zbieraniu mamy ten element polowania, czyli jak teraz już nie biegamy po lesie za zwierzyną, to musimy na coś innego polować, więc polujemy na kolejny walor do kolekcji, kolejny i tak dalej. Rozumiem, że te 19 zł to jest taka zachęta do tego, żeby się tematem zainteresować, a nie przedmiot polowania. Tak bym to odbierał, bo no ciężko polować na zwierzynę, która jest w zoo na przykład. Poluje się na coś, co biega po lesie i ucieka. Niemniej trzeba pamiętać, że i takie kolekcjonerskie banknoty czy monety z czasem zyskują na wartości. Może nie tak jak ta złotówka z 1957 roku, o której mówiliśmy i słyszeliśmy. Cena bazowa okolicznościowego banknotu wynosi 80 zł, ale już w wielu serwisach numizmatycznych w przedsprzedaży trzeba zapłacić nawet kilkadziesiąt złotych więcej. Powodów, żeby ciągle iść do przodu. Trzy z nich witam od progu, gdy wracam do domu. I uwierz mi, ziomuś, nie mogę spuszczać tonu, bo przyzwyczajone do pewnego poziomu są. Też mą energią ją biorę na serio wciąż, doskonaląc wraz z nią swą umiejętność artykulacji myśli przy mikrofonach. Jest to w domach, nie na salonach. Widzisz, ziomal, wieny rap to będzie ciężko.

grubaśna. A hejt wtedy polegał na tym, że mówiło się, że ci mniej inteligentni przeczytali jedną książkę w życiu i to była właśnie książka telefoniczna. I nie wypisywano tego nigdzie, tylko po prostu mówiono. To były inne czasy, a teraz trwa festiwal Rock in Rio. Podczas pierwszego weekendu imprezy wystąpili m.in. Foo Fighters, dla których było to zakończenie światowej trasy koncertowej promującej wydany w 2017 roku album Concrete and Gold. Zdaje się, że muzycy zamierzają potraktować objeżdżanie świata tak, jak potraktowałby je każdy z nas, czyli jako wakacje. Bo już za kilka dni, po wakacjach, zamierzają wejść do studia i zacząć pracę nad, uwaga, no nad czym mogą zacząć pracę w studiu? Foo Fighters? Tak. Kawka, herbatka. To robi ekspres. Wiem, że pan bohater główny jest miłośnikiem kawy, wypija kilkadziesiąt dziennie. No jak wypije kilkadziesiąt kaw dziennie, to pomysły na nową płytę przyjdą same i będzie trzeba je tylko zarejestrować i tak się prawdopodobnie stanie. Tak ze sceny zapowiedział Dave Grohl, będzie nowa płyta Foo Fighters, to cieszy. A przypomnę jeszcze, że w drugi ostatni weekend festiwalu Rock in Rio wystąpią m.in. Red Hot Chili Peppers, Nile Rodgers and Chic, Iron Maiden, Sepultura, Black Eyed Peas i Muse. Z tego zestawu wybraliśmy jednak Foo Fighters. Chyba jedna kawa za dużo była. Całkiem możliwe, ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że brzmienie tego utworu jest takie, jakbyś stał przy wejściu do hali koncertowej, na końcu którego jest scena i oni grają. Ten wokal jest gdzieś tam w tle, brzmiewa jak echo hali, dobrej hali. Tak się czuję, tak. To dobrze. Od premiery albumu Free Iggy'ego Popa nie minął jeszcze miesiąc, a jej autor właśnie wyciągnął z niego już czwartą piosenkę i przygotował teledysk. Po tytułowym Free, po ulubionym naszym Jamesie Bondzie i Sonali, dostaliśmy w formie singlowej piosenkę Love's Missing. O swojej 18. solowej płycie Iggy Pop mówi, że to album, na którym inni artyści mówią za mnie, ale ja udzielam swojego głosu. Pięknie powiedziane. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując żelazko Tefal o mocy 2500 W z silnym uderzeniem pary oszczędzisz 50 zł, płacąc tylko 99 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Nominowany do Fryderyka 2018 w kategorii muzyka jazzowa. Zespół Tomasz Chyła Quintet powraca z nową płytą Live at Polish Radio 3. Materiał zarejestrowany w studiu koncertowym radiowej Trójki podczas ogólnopolskiej premiery drugiej płyty zespołu Circle Songs. Jesteśmy z wami tu i teraz. Polecam Tomek Chyła. Album w wersji cyfrowej we wszystkich serwisach muzycznych. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia.